ہم امن سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ او خدا، میں اپنے جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب سے، جانوں اور اموات کے بغاوت سے، اور دجال کے بغاوت کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔